Zależna Sewera. PKW po weekendzie zajmie się opiniowaniem kolejnych protestów wyborczych. Dziś wręczyła świeżo upieczonym senatorom zaświadczenie o wyborze. Sąsiedzi Zakopianki i jej nowo budowanych odcinków skarżą się na brak wody. Generalna dyrekcja obiecuje przyjrzeć się sprawie. Na Wyspach Brytyjskich aresztowano 2 osoby w związku ze śmiercią 39 ludzi, których ciała znaleziono w ciężarówce w Anglii. W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się opiniowaniem kolejnych protestów wyborczych. Wczoraj PKW negatywnie zaopiniowała jeden z protestów PiSu. Dotyczy on senackiego okręgu nr 75. Komisja uznała, że zarzuty w nim zawarte nie dają podstaw do ponownego przeliczenia głosów w tym okręgu. PKW wnioskuje o pozostawienie protestu bez dalszego biegu. Do wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie 112 protestów wyborczych. Rozpatrzy je nowo utworzona Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Senatorowie tymczasem odebrali dziś od PKW zaświadczenia o wyborze. Wśród 100 polityków jest 52, którzy zasiadali w Senacie w poprzedniej kadencji. Jednym z nich jest senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski, który spodziewa się, że nadchodząca kadencja będzie bardzo interesująca. W zależności po której stronie będzie większa absencja z przyczyn chorobowych, no to może zależeć wynik wielu głosowań. To też będzie nowa okoliczność, bo jesteśmy po raz pierwszy w sytuacji, że większość Sejmie nie ma pokrycia większości w Senacie. Inny senator, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, z dużymi nadziejami wraca do Izby po 8-letniej przerwie. To jest taka chwila, w której człowiek ma swoje marzenia. Marzenia, żeby Senat był tym miejscem, gdzie będziemy tworzyć dobre prawo, rozwiązywać problemy mieszkańców. Dla mnie także to jeden projekt ustawy szczególnie mi bliski, bo o nim mówiłem w kampanii wyborczej. Ustawa o tworzeniu łódzkiej metropolii. Zaprzysiężenie senatorów 10. kadencji odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia Izby, które zaplanowano na 12 listopada. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla rodziny 33-latka, który zginął w niedzielę w wypadku na warszawskich Bielanach. Adam, będąc wzorowym ojcem i mężem, zawsze dbał, aby jego bliskim niczego nie zabrakło, napisali znajomi rodziny. To oni zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla wdowy i jej 3-letniego synka. 33-latek został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych przez rozpędzone BMW. W ostatniej chwili odepchnął żonę z synem w wózku. Sprawca tragedii, kierowca BMW, usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz narażenia pieszych, kobiety i jej dziecka znajdujących się na przejściu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do winy. Za ten czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla kierowcy i zastosował wobec niego dozór policji. Prokuratura skierowała zażalenie na tę decyzję. Na brak wody skarżą się mieszkańcy, którzy sąsiadują z nowo budowanymi odcinkami Zakopianki. Ci z miejscowości Naprawa między Myślenicami a Skomielną Białą twierdzą, że budowa najdłuższego tunelu w Polsce pozbawiła ich dostępu do wody. To około 30 domów. Totalny brak wody w zbiorniku. Na tym polega problem, a nie dowożono ani nic. Nie? Jeszcze nam się ze zbiornika woda przelewała, dopóki nie doszedł tam tunel, nie? A w tej chwili jest zero. Dokąd nie było tunelu, była woda. Nawet w rzece ryby by łapali, a teraz jest rzeka sucha. My wody nie mamy, a w tunelu przybywa. Tam jest po kolana wody. Przypuszczenia mieszkańców potwierdza dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tomasz Pałasiński obiecuje, że eksperci zbadają sprawę. Problem z wodą jest nie tylko tutaj w okolicy tunelu, ale także na odcinku drogowym. Tutaj odcinek między Rabką a Skomielną. Podpisaliśmy porozumienie z wodociągami z Rabki. Częściowo będziemy pokrywać koszt rozbudowy wodociągu, który zapewni już na trwałe zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Poszukujemy także rozwiązania tutaj na tym odcinku tunelowym i na odcinku od Lubnia do Naprawy. Mieszkańcy zapowiadają, że jeżeli nie dostaną wsparcia, złożą do sądu pozew zbiorowy. Mężczyzna i kobieta z Irlandii Północnej zostali aresztowani w związku ze śmiercią 39 osób, których ciała znaleziono w ciężarówce w Anglii. Brytyjska policja podaje, że oboje są podejrzani o przemyt ludzi i zabójstwo. Wcześniej aresztowano kierowcę ciężarówki, również mieszkańca Irlandii Północnej. Wiadomo, że ludzie znalezieni martwi w nocy z wtorku na środę w naczepie ciężarówki to obywatele Chin. Informacje o jakości powietrza w Lublinie są od dziś wyświetlane na elektronicznych tablicach przy przystankach autobusowych. Dane pochodzą z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, mówi Olga Mazurek-Podleśna z Biura Lubelskiego Ratusza. Na takim wyświetlaczu znajdzie się przede wszystkim napis indeks jakości powietrza jest i tutaj będzie wymieniony bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły lub bardzo zły. Następnie zostanie wyświetlona informacja o aktualnym stężeniu pyłu PM10 oraz na końcu informacja o normie maksymalnego stężenia tego pyłu. Informacje są aktualizowane co 10 minut. Wprowadzenie wyświetlaczy jest częścią kampanii Miasto to też Twój dom. Masz wpływ na dobrą atmosferę. To był serwis Trójki.

Jak Państwo wiedzą, nasza jesienna impreza ma już pewną tradycję i aby do niej nawiązać, proszę o otwarcie imprezy steranego bitwami o jazz sędziwego Leopolda Tyrmanda. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Nie mam pojęcia, jak będzie w tym roku z zachowaniem pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Zwłaszcza kiedy, a wiem to z dobrze sprawdzonych źródeł, na tegoroczne koncerty wybierają się świry najwyższej klasy. I co tu się, drodzy Państwo, dziwić, skoro podczas trwającej od wczoraj kolejnej edycji tego przeglądu wystąpi m.in. Jean-Luc Ponty, który przywoła muzykę publikowaną przed laty w wytwórni Atlantic. I myślę, że każdy pretekst jest dobry, aby na wstępie zaprezentować muzykę skrzypka właśnie z tego legendarnego labelu, co też czynimy na wstępie naszego dzisiejszego spotkania. dziś w programie trzecim i kto wie, może także podczas niedzielnego koncertu z planowanym programem The Atlantic Years. Pożyjemy, posłuchamy. W każdym razie właśnie w ten sposób. Tym tytułowym nagraniem rozpoczyna się album Jean-Luc Ponty'ego zatytułowany Upon the Wings of Music. To jest pierwsza płyta skrzypka publikowana w Atlantiku i było to w roku 1975. Muzyka zarejestrowano w styczniu w Paramount Studios w Los Angeles. Jest to jeden z 13 albumów plus jeszcze dwie płyty koncertowe, które ukazały się właśnie w Atlantic Records. Wśród nich na przykład genialny Cosmic Messenger, Enigmatic Ocean, Open Mind czy Mystical Adventures. Kawał pięknej historii, również dotyczącej poszerzania świadomości, o czym być może jeszcze dziś wspomnę. Jean-Luc Ponty z programem The Atlantic Years rozpocznie w niedzielę czwarty dzień Jazz Jamboree, a po nim na scenę klubu Stodoła wkroczy John McLaughlin. I to będzie występ z projektem The Fourth Dimension. No i tutaj znowu redaktorowi trzeba było mówić dwa razy, bo przecież ma kolejny pretekst do przywołania legendarnej płyty i być może będzie to trochę naciągane, ale no, ale państwo pewnie mi wybaczą. W anagramie u Margana z roku 1971 Mahavishnu Orchestra. We'll be right back. Vital Transformation z płyty Dean Morim Flame. Mahavishnu Orchestra w programie trzecim. Pierwsza płyta, rzecz jasna, pierwszy skład, w którym między innymi Billy Cobham na perkusji, Jan Hammer przy pianie, Jerry Goodman ze skrzypcami, no i oczywiście John McLaughlin jako kompozytor, producent i rzecz jasna gitarzysta. I tak dzisiaj przed audycją rozmawiałem sobie z Grzegorzem Hoffmanem na temat tych pierwszych płyt Mahavishnu Orchestra. Mówi się, że właśnie ten album i następny, Birds of Fire, no tak mówią przynajmniej 50- i 60-latkowie, z którymi czasem przecinam się w rozmowie na temat jazzu z lat 70., no to wszyscy twierdzą, że te dwie pierwsze płyty to najlepsze w dyskografii zespołu. Szybko zaczęliśmy wnikać dzisiaj z Grzegorzem, jak to było z pozycjonowaniem tej płyty na rynku i okazuje się, że album The Inner Mountain Flame uplasował się na 15 pozycji list przebojów, list z najlepszymi albumami w Stanach Zjednoczonych i na 20 w Anglii. No i tak się człowiek w łysą głowę drapie i zastanawia się, gdzie te czasy. Przecież to dziś nie do pomyślenia, żeby tak wysoko plasowała się tak ambitna i tak doskonała muzyka. To se chyba Nevrati. W każdym razie przywołuję album z powodu niedzielnego występu Johna McLaughlina na festiwalu Jazz Jamboree. Festiwalu, który dziś zakończy występ Electroacoustic Beat Sessions. Pięknego składu, który dwa lata temu trzymał Mateusza programu trzeciego, Mateusza Trójki. I to wielka duma, bo przecież jeszcze rok temu panowie supportowali wiele różnych zespołów, supportowali na przykład występ Markusa Millera, a tu proszę, dziś w roku 2019 są traktowani jak gwiazda, jak headliner całego przeglądu Jazz Jamboree na równi z McLaughlinem, na równo z Jean-Luc Pontim, który nomen omen też pojawił się w składzie Mahavishnu Orchestra na płycie trzeciej. To tak może przypomnę i poinformuję młodszych słuchaczy programu trzeciego. A wracając do Eapsów, to panowie pojawią się wspólnie z Tenderloniusem. Skład tego dżentelmena, co popędza wiatr, czyli Marka Pędziwiatra, zaprezentuje w trakcie dzisiejszego wieczoru program z najmłodszej płyty Slavic Spirits, która chyba dobrze wpisuje się w dzisiejszą aurę, zanurzoną w mgle, w jakimś takim dziwnym nastroju odwołującym właśnie na płycie do historii sprzed chrztu Polski. Dawno, dawno temu, do 9, 7, 6 wieku. Proponuję jedną z kompozycji, która znalazła się na albumie Slavic Spirits, to będzie Leszy. Ciekaw jestem, jak zabrzmi dziś na Jazz Jamboree. Thank you.

Leszy, Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monteor, Paweł Stachowiak, Jakub Kurek, Olaf Węgier, Spisek Jednego i Tendelonius. Chłopaki, duża piona. Dajcie czadu dzisiaj w trakcie koncertu. Pokażcie, czym jest młody polski jazz. Anagram Margana. A w nim, w tak zwanym międzyczasie, między 20. rocznicą od premiery i planowaną na 22 dzień listopada premierą opasłego, jak można wnioskować po zapowiedziach boksu, kontynuuje wątek rozpoczęty w potrójnym paśmie przenoszenia, dotyczący kultowego w niektórych kręgach albumu Surrender The Chemical Brothers. Płyta ukazała się 21 czerwca 1999 roku, stąd też hasło zapowiadające wznowienie, czyli gdzie byłaś, co robiłeś w 1999. I to hasło zwiastuje publikację nieznanych dotąd nagrań, jakie towarzyszyły temu wszystkiemu, co działo się zarówno w studiu, jak i na koncertach Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Płycie w każdym razie towarzyszyły cztery single. Były to rozpoczynające całość Music Response, Out of Control, znajdujący się pod trzecim indeksem, no i dalej klubowy sztos Hey Boy, Hey Girl i na dokładkę Let Forever Be, będący swoistym odniesieniem do utworu The Beatles' Tomorrow Never Knows. Ten utwór znajduje się na płycie Revolver. W utworze Chemicznych pojawił się Noel Gallagher, który jest także współautorem tej kompozycji. Z kolei twórcą teledysku jest Michel Gondry. Tak brzmi Let Forever Be, a tak brzmi Tomorrow Never Knows. Tomorrow Never Knows, a wcześniej Let Forever Be, The Beatles i The Chemical Brothers. Poszerzamy świadomość dzięki trzem literkom, zatem hasło przewodnie promujące suplement do albumu Surrender, czyli Gdzie byłeś? Co robiłaś w 1999 roku? Odpowiedź może brzmieć Nie pamiętam. Hey Boy, Hey Girl to kolejna kompozycja, którą koniecznie muszę przywołać w kontekście płyty Surrender. Płyty, na której pojawiło się wielu wybitnych świrów, jak na przykład Bobby Gillespie z Primal Scream, Bernard Summer z New Order, oczywiście Noel Gallagher, słyszany przed chwilą. Piękna płyta, płyta, która się nie ima czasu, płyta, która, mam wrażenie, wyznaczała na wiele lat kierunki, w których może mogła zmierzać muzyka elektroniczna. Płyta z pięknymi okładkami, okładkami trochę przypominającymi neohipisowski jakiś taki lot. Zresztą zarówno album, jak i maxi single były opatrzone tą samą kreską, za którą odpowiada Kate Gibb. Ona zresztą też zaprojektowała kolejną płytę The Chemical Brothers zatytułowaną Come With Us. No dobrze. Hey boy, hey girl! W programie trzecim. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go! We go!